की है तुम्हारे लिए, मोहब्बत की है तुम्हारे लिए, जान भी दूंगा तुम्हारे लिए, जान भी दूंगा तुम्हारे लिए। बगावत की है तुम्हारे लिए, बगावत की है तुम्हारे लिए, जान भी दूंगी तुम्हारे लिए, जान भी दूंगी तुम्हारे लिए। मोहब्बत की है तुम्हारे लिए, मोहब्बत की है तुम्हारे लिए। खुशियों की डफली बजाते रहेंगे, खुशियों की डफली बजाते रहेंगे, सारी उम्र क्यों ही गाते रहेंगे, सारी उम्र क्यों ही गाते रहेंगे। मोहब्बत की है तुम्हारे लिए, मोहब्बत की है तुम्हारे लिए। हिफाजत की है तुम्हारे लिए, हिफाजत की है तुम्हारे लिए, जान भी दूंगा तुम्हारे लिए, जान भी दूंगा तुम्हारे लिए। मोहब्बत की है तुम्हारे लिए, मोहब्बत की है तुम्हारे लिए। पता है न तुझको खबर है, मुझको पता है न तुझको खबर है, हमको तो हर पल जमाने का डर है, हमको तो हर पल जमाने का डर है।